Uratował dziecko, tłumacząc przez telefon matce, co ma robić. Mowa o Piotrze Jankowskim, aspirencie sztabowym z Nakła nad Tondnotecią w województwie kujawsko-pomorskim. Kobieta kierowana krok po kroku przez policjanta przywróciła czynności życiowe 6-letniemu chłopcu, który przestał oddychać. O szczegółach Monika Siwak-Waloszewska. Około 21 na stanowisko kierowania na Kielskiej Komendy dodzwoniła się roztrzęsiona kobieta, mówiąc, że jej 6-letni syn przestał oddychać. Halo, ja muszę pogotowiem, dziecko mi się dusi z autyzmem. Halo, niech pani odchyli głowę do tyłu, zamknie nos, przycisnąć nos, 2 buchnięcia, 30 ucisków. Jak opowiada aspirant sztabowy Piotr Jankowski, telefon zadzwonił tuż na początku jego całonocnego dyżuru. Taka sytuacja, gdzie można powiedzieć, że słyszało się w głosie, że to ludzkie życie gaśnie na rękach matki, to chyba pierwszy raz. Cieszę się, że mogłem pomóc. Żadna chyba sprawa, zatrzymanie kogoś na jakimś poważnym przestępstwie na pewno nie daje tyle satysfakcji, co po prostu przyczynienie się do uratowania życia ludzkiego. Kobieta podziękowała policjantowi za nieocenioną pomoc. Bydgoszcz, Monika Siwak-Waloszewska. A dodajmy, że 6-letni Bartek trafił do bydgoskiego szpitala. Nie ma zgody na zmianę polityki spójności w Unii Europejskiej. To wspólne stanowisko Polski i Słowacji. Premier Mateusz Morawiecki i Peter Pellegrini rozmawiali o tym w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że choć nasze kraje są członkami wspólnoty od kilkunastu lat, to nadal widać różnice pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. Jeszcze daleko nam do wyrównania poziomu życia, PKB na głowę mieszkańca, czy chociażby poziomu infrastruktury do Europy Zachodniej. Polska i Słowacja przedstawią wspólne stanowisko podczas rozpoczynających się w maju negocjacji dotyczących budżetu europejskiego na lata 2021-2027. Uważamy, że powinniśmy utrzymać jak najbardziej równy i solidarnościowy dostęp do środków. Premier Słowacji Peter Pellegrini powiedział, że w Unii Europejskiej nie powinno być miejsca na podziały. Każdy Europejczyk, nieważne gdzie się urodzi, ma żyć w takim samym świecie i w takich samych warunkach. Przemysław Lis, Polskie Radio. Polska przekaże prawie 50 milionów złotych na pomoc dla Syrii, poinformowała o tym w Brukseli minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Priorytetowe w pomocy będą cele edukacyjne i medyczne. Będziemy przeznaczać nasze środki na projekty naprzód oczywiście edukacyjne, aby w szczególności dzieci, które są i ofiarami tego konfliktu, ale i też często uczestniczą w tym konflikcie, mogły usiąść do ławek, mogły się uczyć i mogły być zupełnie innym pokoleniem niż to, które dzisiaj funduje im wojnę. Obok tego projekty medyczne. Wybrzmiała wielka prośba o to, aby system medyczny również wesprzeć. Konferencję poświęconą przyszłości Syrii zorganizowały w Brukseli Unia Europejska i ONZ. Zadeklarowana przez Polskę pomoc jest większa niż w ubiegłym roku podczas pierwszej konferencji na rzecz Syrii. Dożywocie to kara, na jaką duński sąd skazał konstruktora okrętów podwodnych i rakiet Petera Madsena. Sędziowie uznali go winnym zamordowania szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Wyrok 3-osobowego składu sędziowskiego był jednomyślny. Ponadto sąd zdecydował o konfiskacie łodzi podwodnej Nautilus, na której podczas rejsu Madsen zamordował, a następnie, by, jak uznali sędziowie, ukryć ślady, rozczłonkował ciało szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku powiedziała, że Madsen nie przedstawił wiarygodnego wyjaśnienia przyczyny śmierci szwedki. Sąd wziął pod uwagę fakt, że skazany kilka razy zmieniał zeznania. Nie bez znaczenia były jego zainteresowania brutalną przemocą. Petera Madsena skazano także za przestępstwo na tle seksualnym, pozbawienie wolności innej osoby oraz o 2 przestępstwa związane z naruszeniem bezpieczeństwa żeglugi. Proces sądowy rozpoczął się w marcu i trwał 11 dni. Na razie nie wiadomo, czy obrona złoży apelację od wyroku. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. No to się nam nieoczekiwanie porobiło. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała z Wielką Brytanią 3-5 w swoim trzecim meczu Dywizji 1A w mistrzostwach, które odbywają się w Budapeszcie. I tym samym nasza reprezentacja straciła szansę na awans do elity. Jutro zagramy z Węgrami, w sobotę z Kazachstanem, czyli przeciwnicy jeszcze trudniejsi niż Wielka Brytania. Nie zrealizowaliśmy założeń taktycznych, mówił po meczu napastnik naszej drużyny Aaron Chmielewski. Powiedzieliśmy sobie szatni, że zagramy odpowiedzialnie, natomiast no, zrobiliśmy parę błędów, poszliśmy do osłabienia 5-3, no, takich rzeczy nie możemy robić. Traciliśmy 3 bramki w tej tercji, przegrywając tercję 3-0, nie możemy wygrać meczu. To był, można powiedzieć, najważniejszy mecz w tych mistrzostwach, szkoda, że nie udało nam się go wygrać. Siatkarze zaczęli już bezpośrednią walkę o finał. W pierwszym półfinale Plus Ligi Trefl Gdańsk przegrał z PGS Krą Bełchatów 2-3. W tiebreaku było 12-15. Stan rywalizacji w play-off oczywiście 1-0 dla Skry. Gra się do 2 zwycięstw. Drugi mecz w sobotę w Bełchatowie. Trwa drugi półfinał w Olsztynie w hali Urania. AZS Olsztyn walczy z mistrzami Polski Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy set prawie za nami. Na razie wygrywają 25-24 zawodnicy mistrzów kraju. Piłkarki ręczne MKS-u Perły Lublin zostały mistrzyniami Polski. Drużyna z Lublina pokonała w Gdyni zespół GTPR 26-17, no i tym samym zapewniła sobie tytuł mistrzyń. A w Monachium na Allianz Arena trwa pojedynek, który elektryzuje kibiców. Chodzi oczywiście o półfinał Ligi Mistrzów. Bayern Monachium kontra Real Madryt. Mistrzowie Niemiec kontra mistrzowie Hiszpanii. No i w końcu Lewandowski kontra Ronaldo. Te wszystkie wyliczanki na razie są na remis, bo w Monachium po 20 minutach gry bez goli. Wczoraj w pierwszym półfinale tych goli padło aż 7. Przypomnę, Liverpool wygrał z Romą 5-2. I na koniec ciekawostka po części związana ze sportem. Nie wszyscy będą zadowoleni. Oj, nie wszyscy. Władze Moskwy poinformowały, że zakaz sprzedaży alkoholu w wybranych strefach miasta, a także napojów w opakowaniach szklanych obowiązywać będzie nie tylko w dniach, kiedy odbywać się będą mecze piłkarskich mistrzostw świata, ale i dzień wcześniej. W nocy chmury i deszcz, a na wschodzie burze od 4 stopni na Pomorzu do 13 na południowym wschodzie. Jutro pogoda w kratkę, słońce, chmury, deszcz, a na zachodzie burze. W Tatrach śnieg będzie od 8 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu, wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Strefa Kultury Wrocław zaprasza na 54. Jazz nad Odrą. Leszek Możdżer, Eddie Daniels, Mariusz Neset, EAPS, Mitch and Mitch i wielu innych. Na finał Światowy Dzień Jazzu Polskiego, czyli prawie 40 godzin muzyki na żywo i wielki piknik jazzowy. 54. Festiwal Jazz nad Odrą od 26 do 30 kwietnia we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie jazznadodra.pl. Poleca program drugi i trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Ta kolekcja powstała z myślą o narodzie. Państwa już nie było, gdy księżna Izabela z Flemingów-Czartoryska zdecydowała się na jej utworzenie, mówiąc: Ojczyzno, nie mogłem Cię bronić, to przynajmniej Cię uwiecznię. Rok z okładem po tym, jak państwo polskie zdecydowało się kolekcję Czartoryskich odkupić, wybuchła awantura z prokuraturą i CBA w tle. By przekonać się, czy ta największa i najważniejsza w dziejach polskiego muzealnictwa transakcja miała sens, trzeba odłożyć na bok emocje i politykę i porozmawiać o faktach oraz historii. No to zaczynamy. Rzecz dzieje się w Krakowie. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę Cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę Cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Marek Grechuta, Myslowic wprowadzili nas w krakowski klimat. Chociaż nie będziemy raczej dzisiaj mówić o malarstwie, sztuce, raczej o pieniądzach, statutach, no trochę o obyczajach też. Piotr Legutko, witam Państwa na wyjazdowym klubie w Krakowie. Do Krakowa udaliśmy się, ponieważ tu jest osoba, która o kolekcji Czartoryskich wie najwięcej. To pani Zofia Gołubiew, witam serdecznie. Dobry wieczór. Wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, historyk sztuki. I zacznijmy może w ogóle od tego, o czym rozmawiamy. To tak trochę, może pytanie wydawałoby się naiwne i banalne, ale jak tak czytam enuncjacje prasowe o tym, jak to polski rząd zapłacił 500 milionów za damę. Tymczasem rozmawiamy o kolekcji, a nawet słowo kolekcja chyba nie jest do końca jasne. Trzeba tłumaczyć, co było przedmiotem tej najsłynniejszej, jak się tutaj wyraziłem, w dziejach polskiego muzealnictwa transakcji. Jasna sprawa, możemy mówić też i o damie, no bo to jest on takie nie, na pewno, wielokrotnie. najbardziej w tej chwili odmieniane przez różne przypadki słowo. Dama z gronostajem, dama z łasiczką, ale fakt, ma pan redaktor 100% racji. To jest kwestia nie tylko kolekcji, ale także budynków i czegoś, co pomiędzy, to znaczy... Przepraszam za słowo kawał, sporego kawałka historii naszego kraju, jego kultury i jego sztuki. To nie jest tak, że ja wiem najwięcej o kolekcji. O kolekcji wiedział, no niestety, nieżyjący już pan profesor Zdzisław Żygulski oraz wielu kolegów i nieżyjących, którzy pracowali w tym Muzeum Czartoryskich i także tych, którzy jeszcze żyją i pracują tam. Ja natomiast wiem być może najwięcej rzeczywiście o tym, co się działo z tą kolekcją, z tymi budynkami, z tym dobrem, z tym wspaniałym narodowym dziedzictwem po roku, powiedzmy sobie, 1991, czyli od momentu, kiedy powstała fundacja. Ale wracając do pana pierwszego pytania. O czym mówimy, tak? Mówimy zatem o kolekcji, której wartość, ktoś mi powiedział, a jest warta tyle, ile za nią zapłacą. Nie, nie, nie. To jest nieprawdopodobna wartość dla polskiego narodu. Ja nie wiem, czy dzisiejsza młodzież pochylona nad smartfonami bardzo się tym będzie interesować, ale naprawdę są ludzie, którzy interesują się historią Polski i dla nich ta historia jest ważna. To jest kolekcja, która właściwie można powiedzieć gdyby otworzyć to muzeum, a mam nadzieję, że wkrótce się otworzy, to jest po prostu Muzeum Historii Polski. Do końca XIX wieku, nie dalej, więc to też jest tak pewne ograniczenie czasowe. Ale to są fantastyczne zupełnie zbiory malarstwa. No o tym wszyscy wiedzą najwięcej, że jest właśnie obraz Leonarda da Vinci, Dama z Gronostajem, że jest, może już niektórzy mniej osób wie, że jest wspaniały, piękny obraz Rembrandta, krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem, ale są portrety Jagiellonów malowane przez Lukasa Cranacha. Są wspaniałe obrazy, na przykład takie jak tam, nie wiem, Maria Magdalena Pisząca, czy wcześniejsze XIV-wieczne Zwiastowanie. Po prostu nie mogę o tym mówić, bo zajęłoby to cały czas naszej rozmowy. Ale wspomnijmy to, przepraszam, tak wpadłem słowo, wspomnijmy o czym pewnie mało kto wie, że to są też nieprawdopodobne zbiory biblioteczne. O, właśnie tak. Tam są dokumenty, które są rzeczywiście częścią historii Polski. Tak, chciałam o tym teraz powiedzieć, to znaczy wymieniając jeszcze, jak chodzi o tak zwane dzieła sztuki, rozróżniając, prawda, od archiwaliów, a więc, że jeszcze chciałam wspomnieć o grafikach, między innymi, no właśnie też Rembrandta, czy o wspaniałych zupełnie, i to jest ważne, bo to tworzy właśnie ten obraz historii Polski, to są pamiątki po królach, hetmanach, po wielkich Polakach, jest powiedzmy, no na przykład, jesteśmy w Krakowie, tak pan zaczął tę rozmowę, Chorągiew, przy której Kościuszko przysięgał na rynku krakowskim, na przykład. Czy też są trofea z bitwy pod Wiedniem, jest tak zwana tarcza wróżebna, która została ofiarowana Sobieskiemu z powodu, jak jechał na bitwę pod Wiedniem. Jednym słowem jest bardzo znana i taka bardzo piękna, tak zwana karacena, zbroja hetmana Sieniawskiego. Krótko mówiąc, tych militariów, tych pamiątek, tkaniny, już też nie będę mówiła jakie, ale rzeczywiście świetne tkaniny historyczne, to jest jedna jak gdyby część tej kolekcji. Drugą część stanowi biblioteka. Biblioteka naprawdę, no, wspaniała, wpisana oczywiście w tak zwany Narodowy Zasób Biblioteczny. I w bibliotece, i trzecią stanowi archiwum, od razu powiem. I w tych zbiorach biblioteczno-archiwalnych są, no, cymelia, to znaczy są rzeczy, no takie jak choćby akt hołdu pruskiego, tak? Unia Horodelska. Czy Unia Horodelska, czy wśród rękopisów iluminowanych, przepięknie iluminowanych, to jest powiedzmy pontyfikał Erasma Ciołka, czy jeszcze dużo wcześniejszy Złoty Kodeks Pułtuski, to jest XI wiek. I to są wspaniałe iluminacje. O tym wszystkim właśnie, jak tu wspomniałam przed chwilą, pięknie i dużo lepiej mówiłyby osoby, które przy tym pracowały i pracują. Natomiast całość tego stanowi coś, co w intencji księcia Władysława Czartoryskiego, wnuka Izabeli, tego, który sprowadził do Krakowa pod koniec XIX wieku te zbiory, w jego intencji miał to wszystko razem utworzyć Zakład Narodowy Czartoryskich na wzór Zakładu Narodowego Ossolińskich. To znaczy są dzieła sztuki czy rzemiosł artystycznych i jest biblioteka, i jest archiwum, i wszystko razem dopiero stanowi możliwość, nie wiem, dla badaczy, a także dla takiej publiczności, no, która po prostu przychodzi oglądać, dajmy na to, obrazy czy rzeźby. Dodam, że to wszystko, te dzieła sztuki, które są zgromadzone, to mamy od starożytności, bo powiedziałam, że do końca XIX wieku, ale trzeba sięgnąć do starożytności, średniowiecza, renesans. Tak, no to teraz zadajmy to fundamentalne pytanie, które wszyscy sobie zadają. Skoro, no tak jak pani opowiada, to jest kawałek historii Polski, to pytanie, po co państwo polskie musiało za to płacić? Czy ktokolwiek mógł coś z tym zrobić? Czy Czartoryscy, czy Fundacja Czartoryskich mogła w jakikolwiek sposób dysponować tymi zbiorami tak, żeby przestały być częścią polskiego dziedzictwa? Nie wiem, czy wszystkim. To znaczy, od razu powiem, że po prostu nie wiem, czy byliby zainteresowani. Ale ja przeżyłam i mój poprzednik, świętej pamięci Tadeusz Chruścicki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, przeżyliśmy już to, że częściowo niektóre rzeczy były wywożone. One były wywożone na lewo, ale oczywiście to nie chodziło o damę, nie chodziło właśnie o karacenę sieniarskiego czy o coś takiego ważnego. Mniejsze rzeczy. Ale kolekcja była już naruszona, już tak tknięta. Poza tym to nie tylko kwestia wywiezienia. Rzeczywiście prawo polskie stawia taką barierę, że wywiezienie tego nie byłoby łatwe. Jest możliwe. Ja sama wywoziliśmy na przykład na wystawy, prawda? Ale przy jakiejś zmianie prawa europejskiego lub przy jakimś zastosowaniu kruczków prawnych w prawie europejskim można by było się domyślać tego, że to zostanie kiedyś zaaresztowane gdzieś za granicą, właśnie wywiezione przez nas oficjalnie i że będą dopiero potem procesy, starania i tak dalej. Myśmy już przeżyli, to znaczy nie ja, ale jeden z poprzednich dyrektorów Muzeum Narodowego, Tadeusz Dobrowolski, przeżył na przykład to, że Warszawa w latach, to były lata chyba 60., 50., 60., zaaresztowała obraz i nie chciała oddać Muzeum Narodowe w Warszawie. Więc jeśli to na terenie Polski, znaczy wewnątrz kraju takie rzeczy były możliwe, w obecnej sytuacji, kiedy jesteśmy w poszerzonym kraju, czyli w Europie i jesteśmy też pod, znaczy podlegamy prawu europejskiemu w dużym stopniu, to można sobie, dosyć to jest karkołomne, ale można by sobie to wyobrazić. Ale chyba tak bardzo nie teoretyzujemy, dlatego że pani akurat była, przepraszam za kolokwializm, na pierwszej linii frontu tego, co się działo wokół damy właśnie. Bo mówiliśmy, że wrócimy do damy, to wróćmy, bo to jest najlepszy przykład tak. Chyba, żeby wyjaśnić, dlaczego ta kolekcja nie była jednak do końca bezpieczna. Bo jednym ze sposobów czerpania zysków przez Fundację Czartoryskich były podróże damy po świecie. I chyba to nie było zbyt rozsądne, to co się działo. Tak, więc myśmy, znaczy nie za moich czasów, wcześniej dama jeździła, to były umowy podpisywane tam jakieś. Była na przykład w Szwecji, była we Włoszech, była w Japonii, była w Stanach Zjednoczonych. Jak wróciła już za moich czasów, przepraszam, moje czasy to jest rok 2000, 2000. 21 wiek. Ja zostałam dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Jednocześnie, zgodnie ze statutem fundacji, zostałam prezesem zarządu fundacji. I to krótko zresztą to trwała ta moja prezesura, no, ale na razie jest rok 2000 i dama właśnie wraca z podróży do Japonii, do Stanów Zjednoczonych. Podróży, powiedzmy to sobie wyraźnie, zarobkowych. I ja wkrótce potem zostałam z tej fundacji przez Adama Karola Czartoryskiego usunięta jako z prezesury. Natomiast to, co mam sobie za plus, to udało mi się, oczywiście to była też inicjatywa moich kolegów z muzeum, ale udało mi się taką uchwały na jednym z posiedzeń zarządów wymusić po prostu na zarządzie, że dama nie wyjedzie po powrocie z, drugi wyjazd był chyba do Japonii, z Japonii nie wyjedzie przez 10 lat. Dodajmy. I to się stało. To się stało, ale dodajmy, że też, bo to nie jest tak, że to tylko pani, czy w ogóle polscy muzealnicy, tylko w ogóle no, światowe środowiska muzealnicze mówią, że to jest szaleństwo, to co Czartoryscy tak, wyprawiają. Tak, dlatego, że to jest cieniusieńka. Widziałam ją z profilu, że tak wyrażę. Deska orzechowa, na której obraz jest namalowany. I no jest to bardzo stary obraz, w związku z czym po prostu każda zmiana klimatu, temperatury, wilgotności, czy też każdy wstrząs w samolocie, gdziekolwiek, no to jest narażenie obrazu na jakieś szkody. Te szkody się, panie redaktorze, nie stały. Chociaż były jakieś mikrouszkodzenia stwierdzone. No to są jakieś z dawnych czasów. Dlatego, że za... Ja wrócę w takim razie jeszcze do tej opowieści. Jest rok bodaj 2001 chyba. Nie, teraz przepraszam, nie pamiętam, który dokładnie. Kiedy ona wraca z tych podróży, robimy ten zapis, że 10 lat nie wyjeżdża. I rzeczywiście nie wyjechała przez 10 lat. Potem pierwszy wyjazd już był do Budapesztu na Węgry. Po latach. I teraz tak, po tych pierwszych podróżach, w których ja nie brałam odpowiedzialności za nie, w tych drugich, mogę już bardzo dużo powiedzieć. Ogromnie żałuję, że tutaj z nami nie siedzi na przykład mój, nasz główny konserwator muzeum, zresztą mój zastępca do spraw konserwatorskich, pan Janusz Czop. Jest w delegacji, próbowaliśmy go zaprosić. A no właśnie. Otóż Janusz by powiedział to bardziej fachowo, ale ja mogę to powiedzieć z kolei tak bardziej dla ludzi. Jak widziałam, jak konserwatorzy przygotowują obraz do transportu i jak on jest transportowany i co się z nim, jak wyglądał po powrocie, to po prostu pomyślałam sobie, no nie jesteśmy w XXI, jesteśmy chyba w XXII wieku. Jest to nieprawdopodobna zasługa tych moich kolegów, tych koleżanek i kolegów oczywiście, którzy się tym opiekowali. Obraz był w specjalnej gablocie, ta gablota w specjalnej skrzyni, w środku monitoring, w środku mikroklimat. No, krótko mówiąc, to naprawdę mistrzostwo świata. I obraz był przewożony w ten sposób, że nic mu się nie stało. Rzeczywiście. No ale to trochę bez sensu jest. No, nikt nie słyszał, żeby Mona Lisa gdzieś podróżowała po świecie. No, tak, myśmy też mówili właśnie w ten sposób, że uważamy, że to tutaj powinny pielgrzymki turystów zainteresowanych przyjeżdżać, żeby zobaczyć obraz. I mam nadzieję, że tak będzie. No natomiast, ponieważ to się łączyło z finansami, to znaczy z pieniędzmi dla fundacji, to jednak to było właśnie to parcie ze strony, no ja to mówię w skrócie Adama Karola Czartoryskiego, fundatora powiedzmy w skrócie, ale tak naprawdę to było tam więcej osób, prawda? Była i żona, potem był kuzyn. To bardzo różne osoby, które no, parły do tego, żeby właśnie damą zarabiać na różne rzeczy. Myśmy byli temu przeciwni, ponieważ my jesteśmy jednak muzealnikami. I, no i wiemy, jakie są nasze obowiązki. I mnie się udało po prostu zapobiec bardzo wielu rzeczom, nie tylko temu wyjazdowi przez 10 lat. Bo chcę tak troszeczkę, nie wiem, powiedzieć, jakie są zasługi muzeum, ponieważ te zasługi nie zostały dostatecznie docenione przez... A może szkoda, bo dzięki temu nie dowiedzieliśmy się, co groziło kolekcji, co by groziło kolekcji, gdyby nie działania Muzeum Narodowego. No tak, no zacznijmy od tego, że w ogóle przez całe lata, od roku 50., kiedy kolekcja nie została przecież, jak wiadomo, upaństwowiona, tylko została włączona jako rodzaj depozytu pod opiekę Muzeum Narodowego, to wszyscy, no bardzo wiele osób, które już nie żyją, ale także, jak mówiłam, też żyjące, opiekowały się zawsze tym zbiorem fantastycznie, to znaczy i opracowywały naukowo i sprawę przechowywania i konserwacji. Dzięki tym badaniom, dzięki tym konserwacjom, to jest jeszcze jeden element, który podkreślę, mianowicie zbiory zyskały na wartości. To znaczy po prostu są w lepszym stanie niż myśmy je, znaczy Muzeum Narodowe je otrzymało. I oprócz tego właśnie, tej całej pracy przez całe długie, długie lata, na przykład zbudowaliśmy Muzeum Narodowe w 60 roku, zbudowało specjalny budynek dla biblioteki, o którą pan pytał, i archiwum, przy ulicy Świętego Marka, dlatego, że poprzednio te zbiory biblioteczno-archiwalne podobno, ja tego oczywiście nie pamiętam, tylko o tym czytałam, były w bardzo zawilgoconej piwnicy w Arsenale Miejskim. I myśmy jako Muzeum Narodowe zrobili kilka poważnych remontów od roku 50 właśnie do potem, do moich czasów włącznie. Kilka bardzo poważnych remontów, które ja kiedyś postarałam się obliczyć, oszacować. Nie ja sama oczywiście, tylko technicy. Wyszło nam, że to jest tak około 200 milionów złotych włożone naszych polskich pieniędzy w samą tą substancję taką architektoniczną, prawda, w sposób przechowywania tych obiektów. Nie mówię tutaj o pracach konserwatorskich, które są bardzo drogie, ale zostały zrobione naprawdę na bardzo wielu obiektach, kilku tysiącach obiektów. No ale powiedzmy to wprost, pani dyrektor. Sytuacja była jednak absurdalna, dlatego że własność nie była państwowa, państwo cały czas utrzymywało tą kolekcję. Był jakiś powód, dla którego profesor Zdzisław Żygulski już w 1986 roku, tak, chciał tę kolekcję wykupić? No... Tak, myślę, że to był taki powód, że pan profesor już poznał, już wiedział, co się może zdarzyć. Wtedy za PRL-u było troszkę inaczej, bo wiadomo było, że nie można wywieźć, bo za granicą jest właśnie, są spadkobiercy, jest spadkobierca i może postawić szlaban i nie wróci obrazy, czy właśnie przedmioty z kolekcji. Natomiast myślę, że niedokładnie wiem, bo tych czasów, że się tak wyrażę, nie potrafię przypomnieć sobie i nie rozmawiałam na ten temat z panem profesorem, ale chciał po prostu, żeby ta kolekcja, która nigdy od samego początku nie była przez Izabelę Czartoryską i jej potomków traktowana jako prywatna. To było dobro narodowe, bo przypomnijmy sobie może też dla słuchaczy. Rok 1801, kiedy otwiera Izabela Czartoryska w Puławach pierwsze muzeum w istocie polskie, narodowe. I od tego czasu masa różnych ludzi daje Izabeli do tych zbiorów, do tej kolekcji właśnie, różne przedmioty zdobywane w różny sposób, stąd są te trofea i tak dalej, bo traktowali to jako kolekcję narodową, bo przecież nie było Polski na mapach świata, więc trzeba było... Nie były to prezenty dla pani księżnej. Tylko... Właśnie to chciałam powiedzieć, bardzo to dobrze pan ujął. To była wartość narodowa, to było nasze, teraz powiem takimi dużymi literami, nasze narodowe muzeum. Może dzisiaj, kiedy mamy trudną sytuację i PRL troszkę słowo patriotyzm zniszczył, teraz są też na ten temat różne kłopoty, ale proszę słuchaczy, żeby wczuli się w rok 1801, 2, 3, w tamte lata, kiedy nie ma Polski na mapie świata. Nie myślmy dzisiejszymi kategoriami o tym, że polityka historyczna, że patriotyzm, że to. Nie, pomyślmy o tamtym. I ci ludzie... Chcieli po prostu, żeby nasz naród, znowu mówię duże słowo, przetrwał swoją tożsamością, żeby właśnie tak jak pan tam zacytował Izabelę na początku, zachować pamięć o historii, o tym narodzie. I na przykład skarbiec koronny, archiwum koronne, które historyk taki bardzo wielki, znany, Tadeusz Czacki, chciał stworzyć własne muzeum, ale nie miał na to środków, ani siły, ani mocy takich. Natomiast Czartoryscy byli mocni wówczas, w związku z czym on darował właśnie wszystko Izabeli, ale jako dobro narodowe. W związku z czym pan Żygulski, pan profesor Żygulski, który no, życie poświęcił temu muzeum, bo z Lwowa przyjechał i tutaj zaczął pracę w Muzeum Czartoryskich właśnie. I był wybitnym znawcą i rzeczywiście napisał monografię tego muzeum i tak dalej. On chyba czuł przede wszystkim tę wartość tej kolekcji jako dla naszego właśnie kraju, narodu. Nie wiem jak to mówić, nie chcę w kółko powtarzać słowa narodowe, bo to Pani dyrektor, ja muszę o to zapytać. Przepraszam, muszę o to zapytać, bo to jest taka anegdota smaczna, że spróbujmy ją może zweryfikować. Czy to prawda, że państwo chciało wtedy kupić, tylko chciało zapłacić w węglu? Tak, ale to już tamto państwo, to znaczy tak, ileś tam wagonów tego węgla miało pójść. No i, tak, Rolling Stonesom się płaciło w wódce, a Czartoryskim tak, węglu. Czartoryski się na to nie zgodził i ja się wcale jemu akurat nie dziwię. I teraz skok do 2000. I teraz tak. Właśnie, skaczmy, już powiedzieliśmy sobie o tej narodowości tej kolekcji i jest rok 91, znaczy, przepraszam, 89 jest przewrót polityczny. Polska przestaje być PRL-em. I w 91 Adam Karol Czartoryski, który odzyskał prawo jako spadkobierca kolekcji, tworzy fundację. Tworzy ją oczywiście nie sam, tylko ze strony ministerstwa czy państwa polskiego. Jest wtedy Marek Roztworowski, który był najpierw właśnie kierownikiem Muzeum Czartoryskich, także znał świetnie. Zresztą znawca też malarstwa ze zbiorów i tak dalej, ze zbiorów czartoryskich. A ze strony Muzeum Narodowego Tadeusz Chruścicki, już wspomniany przeze mnie. I jeszcze tam parę osób, które w sumie tworzą tę fundację. Powstaje fundacja o nazwie Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. I powiedzmy to jasno, od tego momentu Adam Karol Czartoryski przestaje być właścicielem. I od tego momentu Adam Karol Czartoryski zostanie nazwany przez nas fundatorem i przestaje być właścicielem tej lwiej, głównej, zasadniczej części kolekcji. Pewne przedmioty, które były bardziej ich prywatnymi, pozostawia sobie w depozycie muzeum. O tym też wspomnę za chwilę, bo właśnie te przedmioty też tak, były wykupywane. Ale część tej kolekcji właśnie została taka, powiedziałabym wyraźnie, dużo, dużo, dużo mniej ważna. Ta główna część zostaje przekazana, jak to było sformułowane, narodowi, w służbie dla narodu, za pośrednictwem wieczystej fundacji. Wszystko to dlatego mówię z pewnym uśmiechem, ale być może z goryczą, bo już nie jest to ani wieczysta, ani czyli fundacja. Chyba tylko w momencie podpisywania tej umowy ten statut nie był łamany, bo potem on był chyba jakoś notorycznie zmieniany. No, był nie tyle łamany, co był zmieniany. Znaczy, pytanie moje jest takie, czy właśnie tutaj nie został popełniony fundamentalny błąd? To znaczy, być może ta umowa, ten statut fundacji został po prostu źle napisany. Tak, ma pan rację. Ja nie jestem prawnikiem i bardzo żałuję, że ktoś nie mógł być tutaj z nami. Myślałam konkretnie o panu profesorze Stanisławie Waltosiu, który zna też tę sprawę od podszewki, no ale go nie ma w Krakowie. Otóż ktoś by to powiedział bardziej po prawniczemu. Natomiast fakt, zostały popełnione błędy takie, które pozwoliły właśnie Adamowi Karolowi, fundatorowi, na czynienie po prostu zmian w statucie. Normalnie nie wolno takich zmian robić, prawda? Natomiast tych zmian ja przeżyłam coś ze 4. Teraz się jeszcze stała w 16 roku 5. Dosyć istotna, powiedziałabym. I to rzeczywiście legło u podstaw tego, co się zaczęło dziać w połowie i w drugiej połowie lat 2000. Bo jest rok 2000, 2001, tam wszystko jeszcze jak cię mogę, jeszcze trwają wykupy. Wspomniałam o tym, że część obiektów była tylko zostawiona w depozycie i Adam Karol Czartoryski powiedział, że on je sprzeda fundacji, jeżeli fundacja będzie chciała. Kustosze muzealni oceniali, wyceniali, co jest potrzebne, co będzie takim dobrym uzupełnieniem tej głównej kolekcji. I rzeczywiście tych przedmiotów zostało wykupionych bardzo dużo, za dobrych parę milionów złotych. Ja zostałam tym dyrektorem i sytuacja się stała taka, że akurat się skończył ten nie chcę powiedzieć proceder, proces wykupów, prawda? W związku z czym skończył się też możliwość... Kasa się skończyła. Tak, bo kasa się skończyła. No więc wtedy zaczęto robić różne takie podchody. Co by tu zrobić, żeby jednak jakoś tę kasę, bardzo przepraszam, ale to mówię wyraźnie, wyciągnąć. I z fundacji. A ja jestem wychowana w rodzinie katolickiej, w porządnym domu i ja na takie numery nie idę po prostu. Panie dyrektor, dla mnie takim najbardziej klasycznym przykładem tego, o czym mówimy, jest tak? historia tego, gdzie miała być eksponowana dama po jej ostatniej takiej wielkiej podróży po całym świecie. Bo to, że ona się znalazła na Wawelu, to też nie była kwestia bezinteresowna, bo zdaje się, że to był milion złotych dla fundacji. No tak, ale to są już późniejsze czasy i to już... Ale ona miała być, zgodnie z memorandum podpisanym właśnie, w 2011 roku, miała być eksponowana w Muzeum Narodowym. Tak, nie powiedzieliśmy o memorandum. To znaczy, wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego roku, do tego początku, bo to, wie pan, jeżeli mamy coś słuchaczom tak, wyjaśnić, to... to po kolei. To nawet nie tyle po kolei, co żeby to rzeczywiście jedno z drugiego wypływało. Jeżeli ja rzeczywiście stanowiłam straszną przeszkodę w tych działaniach, naprawdę. I to zarówno dla Adama Karola Czartoryskiego, jak dla jego kuzyna Adama Zamoyskiego. Bardzo poważną przeszkodę, bo nie szłam na te różne numery. I wtedy, a tak się stało, że w 2002 roku przez parę dobrych miesięcy mi nie było, bo miałam zawał i z komplikacjami i tak dalej. Przez ten czas, jak się potem dowiedziałam po powrocie, to jest ważne. Adam Zamoyski zlecił jakiejś tam jakiejś kancelarii prawniczej przygotowanie takiego materiału. Co należy zrobić, żeby odłączyć się od Muzeum Narodowego w Krakowie? Ja ten materiał jest. Ja go oczywiście nie mam w domu, tylko zostawiam go w muzeum, ale on jest. I trzeba zrobić tak. Najpierw trzeba zmienić w statucie to, potem tamto, potem śmam to. I tak step by step, mówię czysto po polsku, on to robił, dlatego że już w 2003 roku zdjęto mnie właśnie z prezesury i zlikwidowano ten zapis, że każdoczesny dyrektor ma być prezesem. Prezesem został Adam Zamoyski. Czyli fundacja rodzinna znowu. I wtedy się zaczęło. I to jest może istotne tutaj do powiedzenia, że Adam Zamoyski miał takie pomysły, żeby pozbyć się w ogóle z Krakowa wyprowadzić. Był taki pomysł, bo ja kiedyś pojechałam do Warszawy, spotkałam się z moim kolegą, dyrektorem Muzeum Warszawskiego, Piotrem Piotrowskim. I on mi mówi, Zuzka, słuchaj, no co jest? Był to Adam Zamoyski, on chciał, żebym ja wziął tą kolekcję. No przecież ja tego nie wezmę, to jest związane z Krakowem. No, drugi taki przyszedł pan dyrektor muzeum, nie muzeum, tylko przepraszam, Biblioteki Jagiellońskiej do mnie kiedyś powiedział, że on to mówi w pewnym takim zaufaniu i tak dalej, ale że dostał propozycję przejęcia właśnie biblioteki i archiwum, czyli rozpiżenia tego, oddzielenia od muzeum. Przypomnijmy, że mówimy o kolekcji, która miała być niepodzielna. Tak, miała być jako historyczna, nierozerwalna całość przechowana. No dobra, więc wie pan, takie rzeczy, potem był taki kuriozalny pomysł pana Adama Zamoyskiego, mianowicie, żeby pokazać odtworzyć świątynię Sybilli, tę, która była w Puławach, w tym naszym forcie tutaj świętego Benedykta, to jest, bo jest okrągły też. Przepraszam, ale no, były rzeczy i śmieszne, i straszne. I na przeszkodzie realizacją tych rzeczy, tych różnych pomysłów, stałam ja z moimi kolegami, nie ja sama oczywiście. I to uważam, że to jest ten drugi etap tego, co kolekcja zawdzięcza Muzeum Narodowemu w Krakowie. To pierwsze, co ja mówiłam o tych ludziach już dawniej nieżyjących i tak dalej. A teraz to, co udało nam się uratować po prostu tę kolekcję przed rozproszeniem, rozdzieleniem, sprzedażą części i tak dalej. No, natomiast nie udało nam się jedno. Nie udało nam się doprowadzić do tego, że rzeczywiście otwarto muzeum po remoncie i tak dalej. Jak pan Adam Zamoyski rozpoczął remont, to nie miał środków na zakończenie. Ale nawet wiem, bo jest taki papier, że on tam jakiś taki miał list czy coś do ministra, chyba Merty wtedy, że... A, że to jakoś to przecież będzie, jakoś, no, ministerstwo... Jest synowcem na przedzie, tak, i jakoś tak, to będzie. No, że rozpaprane to ministerstwo będzie musiało dołożyć. A, ale na przykład, charakterystyczne to jest, nie wiem, co się teraz z tym stało, ale w projekcie, który doskonale znaliśmy, nie było przewidzianych magazynów na zbiory. A przecież nie wszystko z kolekcji może być eksponowane. Więc to, te zbiory miały być rozproszone. A to do Puław, a to tam, a to śmam i tak dalej. Zresztą wszędzie zdaje się, że to było jakoś odpłatne. A skoro mówimy o remoncie, to powiedzmy to, postawmy kropkę nad i. Czy ten remont w ogóle, gdyby państwo nie przejęło zbiorów i kolekcji, czy ten remont w ogóle mógłby być dokończony? Bo przecież... Nie. No właśnie. I to jest bardzo istotne tutaj, bo właśnie... Jedna rzecz to jest to, co się dzieje z obrazem i z obrazami i ze wszystkim, a druga rzecz to, co się dzieje z budynkami. I rzeczywiście rozpaprany, przepraszam za słowo, remont w roku 2011 myśmy zastali, to znaczy myśmy cały czas byli, tylko sytuacja taka była, że w 2011 Adam Karol Czartoryski przyjechał i zrobił przewrót pałacowy. To znaczy pozbył się Adama Zamoyskiego, swojego kuzyna, z zarządu. I w ogóle wtedy zmienił całą radę, cały zarząd. Wszystko pozmieniał. I do zarządu weszło troje moich kolegów. Olga Jaros jako prezes i Janusz Czop wspomniany i jeszcze pan Leszek Bednarz. I im zawdzięczamy szczególnie wiele, dlatego że właśnie oni doprowadzili ten remont do końca z pieniędzy jeszcze cały czas fundacyjnych, to znaczy norweskich, bo to Adam Zamoyski załatwił norweski grant na ten remont. Doprowadzili do końca tak, że Norwegowie nie zażądali zwrotu, bo taka była groźba. Znaczy część remontu, bo on cały czas jeszcze trwa. Tak. No, doprowadzili do, to się nazywa stan surowy zamknięty. Tak. I teraz jesteśmy w tym roku właśnie 11. Jednocześnie jest bardzo dobrze, wszyscy jesteśmy zaprzyjaźnieni, Adam Karol Czartoryski, pani jego żona Josette Kalil, nowy zarząd, te trzy osoby z muzeum i okazuje się, że koniecznie musi dama obraz, wracamy znowu do obrazu, popodróżować troszeczkę, to znaczy pojechać do Madrytu. Bo jej się nudzi, tak. Tak, do Madrytu, do Londynu i do Berlina. My znowu bardzo byliśmy temu przeciwni, ale już skrócę opowieść. W roku 11 spotkaliśmy się w naszej galerii w Sukiennicach i bardzo uroczyście w obecności mediów, gości różnych i tak dalej podpisaliśmy tak zwane memorandum. Podpisał ze strony Ministerstwa Kultury wiceminister Piotr Szuchowski, Adam Karol Czartoryski jako reprezentant Rady i Zarządu i Rady Fundacji i ja jako Muzeum Narodowe. I tam były takie punkty różne, między innymi właśnie, że przez 10 lat nie będzie wyjeżdżała i szczerze powiedziawszy od tego czasu no nie wyjeżdżała. Wyjechała tylko na Wawel. Natomiast, jak pan już... Czego nie było w umowie. Tak. Natomiast miała być właśnie po powrocie z tych podróży, po pierwsze, poddana badaniom fantastycznym, tym badaniom, o których wspomniałam, naszych konserwatorów. A po drugie, eksponowana będzie, że miała być eksponowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Myśmy przygotowali kilka propozycji. Czartoryski na niektóre się godził, na niektóre nie, a w końcu na końcu zerwał wszystko. To znaczy, no, ani nie była eksponowana w Muzeum Narodowym, ani nie zgodził się na przeprowadzenie tych badań. To jest, proszę pana redaktora, proszę państwa, dowód na to, co myśmy tak naprawdę mogli. Nic. Po podpisaniu uroczystym, w światłach tamtych reflektorów i tak dalej, z ministrem, z przedstawicielem rządu, bo co ja, myszka, to nic. Ale był minister, I po tym podpisaniu i tak potem przyjechał pan, jak dama wróciła, przyjechał Czartoryski, powiedział nie. Nie będzie w Muzeum Narodowym, tylko będzie na Wawelu. Akurat no, nie wchodzę w to dlaczego, bo to jest osobna zupełnie historia. A rzeczywiście, jak się dowiedziałam, państwo polskie zapłaciło jeszcze 1 000 000 złotych za to. Także wyciąganie pieniędzy w ten sposób, w inny sposób, traktowanie wszystkich takich muzealników różnego rodzaju jako tylko taką służbę do wykonywania różnych zadań, to naprawdę myśmy nic nie mogli. I na końcu przyszło zagrożenie. Bardzo proste. Nie wiem, czy sobie właśnie ludzie z tego zdają sprawy. Jednak mimo wszystko, może fundacja nie była prywatna do końca, nie wiem, czy istnieje taki twór prywatna fundacja, ale ona była naprawdę prywatna, to znaczy naprawdę rada się składała z rodziny, zarząd się potem już składał z samych swoich, jak to się mówi, no, jak zczyścili, jak Adam Karol zczyścił tych moich kolegów i robił co chciał i powiedział tak, dobra, w porządku, to w takim razie może nie wolno wywieźć, może się nie udaje, ale mogę zamknąć. I to jest bardzo, i to było bardzo już realne zagrożenie. No, bardzo realne. I powiesić nad łóżkiem. I powiesić na przykład sam obraz, powiedzmy, nad łóżkiem, a resztę zamknąć gdzieś tam, prawda? I koniec, dlatego że na to statut pozwalał. I pytał pan o remont. Ten nieskończony właśnie remont, bo przecież ten zaczął się w 10 roku, to mamy teraz rok 18, no jakby nie było, nie? To państw brakowało, myśmy obliczyli około 40 milionów, znaczy myśmy obliczali 30 parę, w tej chwili słyszę, że 40, ale to dlatego, że też zmienia się tam pieniądz, dewaluuje może. Natomiast te pieniądze miał jedynie rząd polski. Takich pieniędzy nikt fundacja nie mogła mieć, bo skąd? Z Ducha Świętego. A z kolei rząd polski nie mógł. A rząd polski nie mógł dawać na prywatną własność, znaczy na fundacyjną, dajmy na to nie prywatną, nie państwowe budynki. Prawda? Więc to ludzie tego nie wiedzą. Być może ci, którzy robią teraz wokół tego taką polityczną sprawę, co mnie zresztą bardzo boli, a trochę mnie też męczy, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Nie wiedzą bardzo wielu rzeczy. Ja mówię chaotycznie, zresztą rozmawiamy przecież już dość długo i nie wiem, czy to w ogóle dochodzi do słuchaczy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie kijem go to pałką. Nie tak to inaczej. Nie można było zrobić, co się byliśmy chciało. Byliśmy po prostu skazani na byliśmy to, żeby skazani. Tą fundację przejąć. I to, to zrozumieli ludzie, nie tylko ja, ale bardzo wielu ludzi już, nie mówmy o tych latach 80., tylko później, już w latach właśnie 2000, kiedy był taki pomysł, nawet nasz przewodniczący rady jeździł do Warszawy z tą sprawą, żeby wykupić, ale wtedy nie było na to pieniędzy. Ja chciałabym tu powiedzieć o panu ministrze Zdrojewskim, Bogdanie Zdrojewskim, który myślę, że byłby wykupił, gdyby, ale to nie od niego zależało, na miły Bóg. To naprawdę nie zależało od ministra kultury. Jednak to było troszkę wyżej, były te decyzje. Natomiast ponieważ się pan minister Zdrojewski miał inny pomysł, miał taki pomysł takiego czegoś, że to będzie, że każdy rokrocznie my płaciliśmy prawie 5 milionów za, znaczy państwo polskie płaciło za utrzymanie budynków i kolekcji. I to jest będzie jeszcze dodatkowy element. Tak. tak. I będzie się to odliczało. Rokrocznie będzie się odliczało i w końcu się rzeczywiście ta kolekcja jak gdyby przejdzie po latach na własność państwa, a państwo będzie teraz ułożyło na remonty, na wszystko, na wszystko, na wszystko. No, to się też nie udało. Tego się nie udało załatwić z Adamem Karolem i z jego żoną. Natomiast pan minister Zdrojewski, jeszcze kończąc o nim, bardzo nam pomagał. To znaczy po prostu myśmy mieli tam 3 umowy z fundacją zawarte, my Muzeum Narodowe, i jakoś pomagał nam w realizowaniu tego, wspierał nas, więc tutaj złego słowa nie powiem. był przede wszystkim był pierwszym ministrem, podkreślam, który, a przeżyłam kilku, który zrozumiał, że sprawa, tak zwana sprawa Czartoryskich, mówię to w cudzysłowie, nie jest do załatwienia na szczeblu dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. I nie jest załatwiona przez, i nie jest do załatwienia przez zmiany w statutach, tylko to trzeba po prostu rozwiązać. Rozwiązać raz na jutro takim cięciem bardzo, bardzo zdecydowanym, co się właśnie stało w grudniu 16 roku. Jest taki wywiad, który jest mało w Polsce znany, ale już po transakcji właśnie Adam Karol Czartoryski udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi ABC. I to jest wstrząsający w sumie wywiad. To, co on mówi o całej tej transakcji, w sytuacji, kiedy znaczy zrobił coś, po czym, ja myślę, Izabela Czartoryska się w grobie przewraca i nie tylko ona, Władysław i wszyscy ci, którzy tą fundację tworzyli. No a teraz oskarża polskie państwo właściwie o najgorsze rzeczy. Tak, tak, ja znam ten wywiad. On używa tam takich słów jak, nie wiem, jakieś prawo komunistyczne, faszystowskie, nie wiadomo co. I to mówi to w styczniu. Zaraz po tej transakcji. To jest po prostu, przepraszam, ale niegodne. Niegodne to wszystko, co on tam mówi. Ale wiadomo, dla kogo to mówi. Ten ABC to jest jakaś taka gazeta, która jest jakaś taka bardzo royalistyczna, jakaś taka bardzo... No. I przepraszam, że to powiem wyraźnie, ale on kłamie tam w tym wywiadzie. No, po prostu mówi, że był zaszantażowany, że państwo polskie mu powiedziało, że to zamknie, że po prostu skonfiskuje. No jak skonfiskuje? No jak skonfiskuje? O czym w ogóle mowa? Czy my jesteśmy rzeczywiście w czasach stalinowskich? No ale tak fajnie było to powiedzieć dla tego dziennika hiszpańskiego. Ja zresztą napisałam spory komentarz. W takim miesięczniku Kraków, który wychodzi w majowym numerze, gdyby kogo tam interesowało, bo tam jeden po drugim wytykałam te właśnie niewłaściwości, ale może nie chodzi o wytykanie konkretnych faktów, tylko właśnie o to, że powiedzenie ogólne, że to było tak totalne niezrozumienie idei właśnie Izabeli Czartoryskiej i jej potomków jeszcze niektórych, tylko to przyszli zupełnie inni ludzie, o co innego zupełnie im chodziło. I faktycznie nie tak to inaczej by doprowadzili do tego, że jakoś by to przejęli czy coś. Natomiast zapłacenie 100 milionów tych, jak one się nazywają, euro. To jest jedna któraś tam, ja nie wiem, czy jedna piąta, czy jedna czwarta, czy jedna, bo myśmy wyceniali na jakieś 5 miliardów złotych wartość, mniej więcej. Wtedy, tych parę lat temu dobrych, więc to się może zmieniło też ta wartość. Rzeczywiście pan prezes Wolski, o ile pamiętam, mówił o 10 miliardach. Ja myślę, że gdzieś pomiędzy tym. Znów powtórzę, można powiedzieć... Rzecz jest tyle warta, ile kto za nią da. No dobra, no więc dama jak wyjeżdżała, była wyceniona na 1,5 miliarda złotych. A tutaj zapłaciliśmy 0,5 miliarda za wszystko. Także naprawdę nie jest to duża kwota i w porównaniu z różnymi innymi, ja już teraz nie chcę mówić, bo wejdę w politykę, a tego absolutnie nie chcę. Ale rzeczywiście to nie jest duża kwota za ten taki kawał historii Polski. I powiedzmy sobie szczerze, że to jest taka sytuacja, kiedy nie ma dobrego wyjścia, prawda? To, bo zawsze można powiedzieć, no ale te pieniądze poszły na właściwie prywatne cele pana Czartoryskiego. No ale można pytać, czy były możliwości jakichś zabezpieczeń innych, żeby to się... Nie wiem. Na to nie odpowiem panu, że nie, że tak, bo nie jestem prawnikiem. Ja wiem o tym, bo rozmawiałam z jednym z prawników, który się bardzo dobrze orientował w tej całej sprawie, że były tam pewne możliwości, jakieś zmiany w tej umowie. Nie chcę w to wchodzić, bo jak mówię, no, mówię tylko o rzeczach, o których mogę powiedzieć, że wiem na pewno. Natomiast, dobra, stało się. No i poszło, czy do Liechtensteinu, czy gdziekolwiek indziej. I co? No ale państwo polskie. A państwo polskie ma rzecz, ma majątek wart dużo, dużo więcej i przede wszystkim, przepraszam, że to tak powiem, ale ma święty spokój z tym. Może zrobić remont. Już w tej chwili Muzeum Narodowe w Krakowie dostało bodaj 30 parę właśnie milionów na zakończenie remontu. To myśmy jeszcze przygotowali nawet i scenariusz. Teraz wiem, że przetarg czy konkurs na aranżację wygrała firma, którą znam, bardzo dobra firma, także na pewno to będzie świetne muzeum, jestem przekonana. I myślę, że tylko trzeba trzymać palce za to, żeby teraz Muzeum Narodowe w Krakowie to umiało wykorzystać, ten fantastyczny zakład. Państwo tego nie widzą, ale pani dyrektor trzyma kciuki, ja też trzymam kciuki,